Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Josefine Kofod. I disse dage der sidder den nu udnævnte kongelige undersøger, formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen, og forhandler med de partier, der muligvis skal bakke op om, at hun skal blive statsminister. Der bliver jo ikke lækket særlig meget fra forhandlingerne, hvor både SF, De Radikale og Enhedslisten på skift dukker op i disse dage. Men det er altså meget sandsynligt, at det er de her partier, som Mette Frederiksen vil forsøge at få til at støtte hende som statsminister. Og det er jo ingen hemmelighed, at vi rigtig gerne havde sendt live fra de her forhandlinger, men de holder kortene tæt på kroppen. Derfor har vi i stedet så inviteret ungdomspartierne for de partier, der deltager i forhandlingerne, i studiet i dag for at se, om vi kan få dem til at mødes om det, der kunne være en politisk aftale eller måske endda et regeringsgrundlag for den kommende socialdemokratiske regering. Og måske er de udfordringer, der er mellem partierne, som du hører her den næste times tid, slet ikke så langt fra, hvad Mette Frederiksen egentlig bøvler med hos sine kommende støttepartier. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Velkommen til, Frederik Vad. Tak skal du have. Du er formand for Socialdemokratiets Ungdomsparti, og så i dagens anledning har vi jo altså udråbt dig til at være kongelig undersøger her hos 55 minutter på Radio 24/7. Det er jo altså dig, der den næste time skal forsøge at se, om du kan lande en aftale med det, som I håber på kan blive jeres støttepartier, så der kan komme en socialdemokratisk regering til magten. Men inden vi ligesom dykker ned i, hvor knasterne kan være og hvad de andre partier vil, så lad os lige få de tre vigtigste mærkesager for dig som kongelig undersøger. Hvad er det, du håber, du kan gå ud af det her studie med kl. 16? Jamen, der er ufattelig mange ting, og meget af det, som de to andre partier, Radikale Venstre og SF, går op i, er jo også noget, der ligger mig på sinde. Men jeg har valgt tre mærkesager, som jeg bevidst har valgt, fordi jeg ved, at det er de store knaster, og samtidig er noget, der er vigtigt for mig og for Socialdemokratiet. Og det ene, det er at sikre en større økonomisk lighed. Altså sørge for, at forskellene mellem rig og fattig bliver mindre i det her samfund. Det andet, det er... Jeg stopper dig lige allerede, fordi hvordan skal vi... Vi skal jo få det her til at blive konkret. Ja. Og det er jo ingen hemmelighed, at I gerne vil have mindre ulighed. Mm. Hvad kunne for eksempel være en måde, man kunne opnå det på? Jamen, jeg synes jo, det er vildt, at vi har været igennem en valgkamp, hvor vi slet ikke har diskuteret, hvordan det kan være, at bankerne og de store virksomheder bliver ved med at få lov til at skovle penge ind på deres opsparingskontorer, samtidig med, at priserne bliver hævet for forbrugerne på gulvet. Og derfor så synes jeg, at de rigeste familier, de største virksomheder og de største banker skal bidrage med lidt mere, så vi kan tage toppen af de enorme indkomststigninger, de har haft i løbet af de sidste 10 år. Alright, så det er altså banker og rige mennesker, der skal rammes en lille smule hårdere, for at vi får sænket uligheden i samfundet. Ja, de skal ikke udplyndres. Det er jo ikke Frank Aaen, det her. Men de skal bidrage en lille smule med nogle af de gevinster, som de har fået de sidste par år. Og vil du gå så langt, som at det skal kunne måles på altså det, man kalder Gini-koefficienten, altså det her med det parameter, man ligesom har brugt til at kunne måle ulighed med? Skal det være så konkret, eller er det noget med retninger? Jamen, det er faktisk begge dele, fordi Gini-koefficienten, den kan man ikke dyrke i det uendelige, fordi hvis der er høj arbejdsløshed i et samfund, så er der ret meget lighed ifølge Gini-koefficienten, fordi at indkomsterne rammer hinanden. Så man kan ikke kun bruge Gini, men Gini er vigtigt i forhold til at se, om der er mange fattige børn, men det handler også om en retning. Vi er nødt til at have mere økonomisk lighed i det her samfund. Okay, så et af jeres primære mål med de her forhandlinger, det er altså at få mere lighed. Hmm. Hvad er nummer to? Jamen, nummer to, det er at fastholde en retfærdig og en stram udlændingepolitik. Og det lyder måske ikke særlig ungdomligt, og mange derude vil måske synes, det ikke lyder særlig progressivt, men det er faktisk nødvendigt, som jeg ser det, hvis Socialdemokratiet skal genvinde regeringsmagten også om 4 år, at befolkningen kan se, at vi kan føre en stram udlændingepolitik, uden den bliver tosset. Det vil sige, på alt det, der vedrører, hvor mange der kommer hertil, på det, der vedrører, hvordan vi håndterer social kontrol, tvangsægteskaber, vold i etniske minoritetsmiljøer, der er vi nødt til at fastholde en rimelig stram politik. Så er det sådan noget med at åbne op for at tage kvoteflygtninge igen? Ja, for min skyld gerne. Altså, det, der handler om kvoteflygtninge, Sjælsmark og Lindholm, der er der noget symbolpolitik, som jeg sagtens mener, vi kan diskutere med de andre røde partier. Men på den grundlæggende udlændingepolitik, der synes jeg, vi bliver nødt til at stå fast. Det er jo også det, befolkningen vil have. Okay, så konkret på udlændingepolitikken, hvad er det så, du er klar til at kæmpe for? Jamen det, jeg er klar til at kæmpe for, det er, at på det, der vedrører familiesammenføring, på det, der vedrører asyl, tallet, på det, der vedrører tilknytning og integration, der er vi nødt til at sørge for, at der er en balance mellem ret og pligt og kontrol, sådan så, at det antal mennesker, der kommer hertil, er så overskueligt, at vi evner at integrere dem. Okay. Og den sidste, jeg ved, du har med. Yes, det er værdig tilbagetrækning for nedslidte. Altså, nu har jeg rejst rundt hele valgkampen og talt med en masse mennesker i hele landet sammen med Mette Frederiksen. Og jeg kan jo se, hvordan rigtig, rigtig mange har stemt på os, fordi de faktisk tror, at vi vil skabe noget værdighed for dem i den tredje alder. Og det er fuldstændig afgørende, at vi får en ret til tidlig folkepension til nedslidte danskere. Okay, og måske kan vi komme den lidt nærmere i forhold til, hvad det konkret skal være. Mm. Det har jo været noget af det, din formand altså har tumlet lidt med her i valgkampen. Det er, hvordan sådan en model konkret skal se ud. Mm. Jamen, den tekniske model skal jo lave sammen med arbejdsmarkedets parter. Det er jo et rigtig røvsygt svar, så lad mig prøve at give et lidt andet. Altså, jeg mener, at man skal lægge en grænse på mellem 40 og 45 år i forhold til, hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet. Og så har vi et helt særligt problem i forhold til kvinder, fordi rigtig mange kvinder arbejder deltid, for eksempel om natten på sygehus eller social- og sundhedssektoren. Og der er vi nødt til at finde en særlig model, sådan så vi ikke får et system, hvor mændene får en første ret til tidligere tilbagetrækning, og kvinderne bliver ladt i stikken. Men helt grundlæggende, hvis man har været mellem 40 og 45 år på arbejdsmarkedet i det spænd, så skal man have ret til at kunne trække sig tilbage. Okay. Jeg noterer nemlig lige her undervejs, fordi det her det bliver jo relevant, så også har noget at holde dig op på, når vi nu får besøg af de andre partier lige om lidt. Selvfølgelig. Du repræsenterer jo så altså Socialdemokratiets Ungdomsparti. Hmm. Hvis vi kigger på, hvad Socialdemokratiets mærkesager har været her i valgkampen, så er der jo en, du slet ikke har med. Hmm. Og det er jo klima. Ja. Men ved du hvad, klimaet er faktisk en af de allervigtigste mærkesager for mig og for DSU. Grunden til, at jeg ikke har taget den med, det er fordi, jeg tror, det er et af de områder, hvor vi hurtigst bliver enige med de to andre partier. Og jeg har det sådan lidt, da jeg fandt ud af, at jeg skulle herind. Jamen, det kan jo ikke nytte noget, at jeg vælger en mærkesag, som vi lynhurtigt kan blive enige med de to andre om. Det er jo det, de må bringe til bordet. Så det er taktik? Ja, det er 100% taktik. 100% taktik. Ja. At den skal bare, sådan så du kan få mere af dit eget igennem, at du ikke bruger lidt leverage, eller hvad vi skal sige, på at forhandle klima, for det ved du, de andre også vil have. Hvis jeg skal fortælle dig en lille bitte hemmelighed, du må love mig, at du ikke fortæller det til Mette Frederiksen, så synes jeg faktisk, at SF og Radikale Venstre på nogle områder har leveret et højere ambitionsniveau på klima, end vi har. Så jeg har ikke noget behov for at sætte barn højt der. Uha, okay. Det holder vi for os selv nu. Mette Frederiksen sidder nok derude og lytter med, men det må du selv tage med hende bagefter. Vi har altså tilbagetrækning, mere lighed og så udlændingepolitikken. Hvad tror du, der kommer til at blive de største knaster her den næste time? Jamen, der er jo rigtig mange i kommentatorkøbing, der tror, at det er udlænding, der vil blive det sværeste. Det tror jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, det er det med tilbagetrækning og det med den økonomiske politik, der vil blive det sværeste. Fordi Morten Østergaard har meldt klart ud og sagt, en højorienteret økonomisk politik, det står han fast på. Og det vil sige, så bliver det jo rigtig svært for os at lave noget fordelingspolitik, der for alvor batter. Mm, okay. Så du tror ikke, at udlændingen kommer til at blive et problem? Det tror jeg faktisk ikke. Altså, som jeg hører på både Pia Olsen Dyhr og Morten Østergaard, de to, der kommer herind nu fra Radikal Ungdom og SF Ungdom, så ønsker de jo faktisk også en rimelig stram udlændingepolitik. De vil bare ikke have en tosset politik. Nej. Og der tror jeg hurtigt, vi kan finde hinanden. Okay. Så der, hvor en af knasterne nok bliver, det er, hvem pokker, der skal betale for alt det her, og om der er nok til at kunne betale for det, altså det her, man kalder arbejdsudbud. Ja, altså, det er også derfor, jeg håber, inden ved Mette Frederiksens forhandlingsbord, der sidder nogle skaffedyr. Nu er et af dem jo desværre røget i dag. Men vi har brug for nogle skaffedyr i de her forhandlinger, fordi hvor skal pengene komme fra? Hvem skal betale regningen? Det er det allervigtigste spørgsmål. Okay. Nu sidder vi jo så til forhandlinger. Du er blevet udpeget af Hendes Majestæt Dronningen som kongelig undersøger, og skal jo så kalde din første potentielle parlamentariske grundlag ind. Og for at det skal være fair og rimeligt, så er den første selvfølgelig så det Radikale Venstre, eftersom det er dem, der er størst efter jer. Så vil du ikke kalde på Sigrid Friis Prekrovski, hun som er landsformand for Radikal Ungdom? Jo, det vil jeg sådan set gerne. Skal jeg bare gøre det her? Ja, det synes jeg. Sigrid, kom hit. Du kan godt lide den rolle her, hva'? Ja, lige præcis. Okay. Nu prøver jeg at gøre det sådan lidt formelt og royalt. Og der kommer Sigrid. Velkommen til forhandlingerne, Sigrid. Du er jo altså formand for landsformand for Radikal Ungdom. Må man godt sige formand? Ja. Okay, godt. Landsformand for de Radikale Ungdom. Nu har vi fået kravene fra Socialdemokratiet. I hvert fald i det her tilfælde fra DSU. Mm. Hvad er de tre vigtigste ting for dig, som du skal til at forhandle med Frederik Vad om nu? Jamen, hvis jeg var Morten Østergaard, og jeg skulle forhandle et regeringsgrundlag på plads, så ville jeg sikre mig, at der allerøverst stod klimaet. det er helt klart, at det er vores generations allerstørste udfordring, og det er også den største opgave, en kommende regering vil stå overfor. Jeg synes, vi har et kæmpe ansvar for at sætte seriøst og ambitiøst ind på klimaområdet, både vi skylder os selv og hinanden, og især dem, som kommer efter os. Og der har det noget af det centrale for os jo været, sammen med mange af de andre partier, at sige, at de mål, som en ny regering sætter sig, det skal altså være bindende klimamål. Det er ikke nok med hensigtserklæringer eller gode intentioner. Det har vi set de sidste 4 år. Der var partier, der var gode til at skifte deres logo til grønt eller tage grønne slips på, og alligevel så vi, at CO2-udledningerne faktisk steg sidste år. Så det er vigtigt for os, at der bliver sat ambitiøse og bindende klimamål. Og hvad er det konkret? Altså, fordi alle vil jo efterhånden noget med klimaet, som du selv siger. Ja. Hvad er det konkret, du gerne vil have igennem over for Frederik Vad? Jamen, det som vi har foreslået sammen med øvrigt SF og Enhedslisten og Alternativet, det er, at der skal være en dansk reducering af udledningen på 70% inden 2030. Og når jeg siger bindende klimamål, så er det altså lidt den her sådan budgettankegang, som handler om, at hvis vi bruger mere, end vi havde planlagt det ene år, jamen så er det ikke sådan, at vi starter forfra næste år, så skal vi faktisk også indhente det, vi har tabt. Og der er altså virkelig noget at indhente, må man sige, når vi ser på klimaområdet. Så nogle bindende klimamål. Hvad er jeres, hvad er det andet, du tager med til forhandlingerne? Jamen noget, som er vigtigt for mig og rigtig mange af de mennesker, jeg møder, det er vores uddannelsessystem. Og vi kan se, at de besparelser, der har været, de der 2% årligt, der har skulle fjernes fra uddannelsesinstitutionerne, har haft nogle kæmpe store konsekvenser. Det er enormt vigtigt for mig, at vi får stoppet besparelserne. Det kan jeg forstå. Det er let at få Socialdemokratiet med på. Det er også jeres politik. Men også, at vi geninvesterer penge i uddannelse. Altså, det er ikke nok at holde op med at lade såret bløde og putte plaster på. Vi skal altså også i gang med den helt store genopbygning af uddannelsessektoren. Og det gælder sådan set både helt fra grundskoler videre til de videregående uddannelsesinstitutioner. Så det er vigtigt for mig. Og hvor skal de penge komme fra? Ja, det er jo det. Det er altid spændende, når vi skal diskutere økonomi med Socialdemokratiet, for vi kan tit blive enige om retningen eller ambitionerne, men så er det svært, når vi skal finde pengene. En af de ting, vi har foreslået, det er mere udenlandsk arbejdskraft. Vi kan se og høre, at der er virksomheder, som i dag må takke nej til at tage nye ordre, fordi de simpelthen ikke har medarbejdere nok. De har åbne stillinger, som aldrig bliver besat, fordi de ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft. Og der har vi altså i dag lidt for meget bøvl og bureaukrati, som spænder ben for nye dygtige medarbejdere, bare fordi de kommer fra udlandet. Okay, og hvor meget sådan et slag på tasken, stort tal, hvad vil det koste med jeres uddannelsesønsker? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Oh, jeg kan sagtens finde det til dig, men, men på en højhælde pinsemandag. Nej, godt. Ved du hvad, så springer vi lige videre til den sidste, som måske kunne gå ind og blive en af knasterne. Ja, det er nemlig integrationspolitikken. Mm. Det er enormt vigtigt for mig, at vi bevæger os væk fra det paradigmeskifte, som Dansk Folkeparti og Højrefløjen har ført igennem. Det er enormt vigtigt for mig, at vi holder op med at se på mennesker fra udlandet som nogen, der bare skal sendes hjem igen hurtigst muligt. I stedet for at arbejde på at sende folk hjem, så skal vi jo arbejde på at integrere folk og gøre dem en del af samfundet. Jeg vil ikke være med til et system, hvor selv folk, der gør sig umage, gør er flittige, lærer sproget for tilknytning til arbejdsmarkedet, etablerer sig selv her, at de skal sendes hjem. Det synes jeg er grundlæggende forkert. Jeg tror ikke, det gør noget godt for de mennesker. Jeg tror heller ikke, det gør noget godt for Danmark, at det er den approach, vi anlægger. Så det er meget, meget vigtigt for mig, at vi får et kursskifte på udlændingepolitikken. Og det kursskifte skal helt konkret udmøntes hvordan? Det skal udmøntes i, at de dele af paradigmeskiftet, som vedrører danskkundskaber og tilknytning til arbejdsmarkedet, bliver taget ud, sådan så det tæller positivt med, når man vurderer, om folk skal have lov til at blive her. Det skal selvfølgelig også betyde, at vi siger farvel til den her idé om en udvisningsø i Stege Bugt, altså Lindholm, som jo er et vanvittigt dyrt projekt, som jeg mener mest af alt har en symbolsk betydning, som skal handle om, at det skal se ud, som om vi behandler andre mennesker så dårligt, som vi overhovedet kan slippe af sted med inden for konventionerne. Og det vil jeg ikke være med til. Det synes jeg er ret centralt. Og så selvfølgelig skal Danmark tage imod kvoteflygtninge igen. Det giver helt god mening, at vi er en del af et internationalt samfund. Vi skal leve op til de internationale forpligtelser, vi har. Vi har sagt til FN, at vi vil modtage 500 kvoteflygtninge om året, og så gør vi det ikke engang. Når man kigger på vores naboland, både Sverige og Norge, tager imod langt flere kvoteflygtninge. Det er jo også godt på den lange bane, fordi hvis vi har et kvoteflygtningesystem, som faktisk fungerer, hvor de lande, som kan tage imod kvoteflygtninge, de tager imod kvoteflygtninge, jamen så kan vi forhåbentlig også komme hen et sted, hvor der ikke er mennesker, som skal ulovligt betale sig til en gummibåd hen over Middelhavet, hvor deres penge havner i hænderne på kriminelle menneskesmuglere. Det system vil jeg rigtig gerne væk fra, og der er FN's kvoteflygtningesystem den rigtige vej at gå. Okay. Siret, vi sender simpelthen dig uden for døren igen, fordi det er jo sådan, at indtil videre er vi ikke der, hvor vi forhandler med alle partierne. Nu siger jeg vi, fordi at jeg som den kongelige undersøgers stabschef, jeg har ligesom påtaget mig rollen som Martin Rossen. Du er simpelthen Martin Rossen. Ja, Martin Rossen, som er Socialdemokratiets stabschef, som jo er ham, der styrer alle marionetdukkerne. Så Siret, vi sender simpelthen dig ud, og så skal vi have SFU herind igen. eller undskyld, ikke igen, men er SFU har ind i stedet for at sige, så ser vi dig senere, måske, hvis det er sådan, at den kongelige undersøger jo altså finder dig værdig. Jeg har brug for mandaterne jo. Det er jo det. Det er jo det. Vi kan jo altid ringe nogle af de borgerlige op. Hvis du synes, det bliver for skørt med venstrefløjen, så ring nogle af de borgerlige op. For meget fug, så ringer vi til de borgerlige. Lige præcis. Velkommen, Sofie Lippert. Hej, Sofie. Tak. Du er forkvinde for SF Ungdom. Det er korrekt. Nu har vi haft besøg af Socialdemokratiets Ungdom. Nu har vi sendt Radikal Ungdom uden for døren igen. Og nu er det så din tur til at fremlægge de vigtigste krav for, at I kan støtte op om socialdemokratisk regering. Ja. Jamen, det allerførste og nok vigtigste krav for os i SF Ungdom er, at vi får afskaffet de her fattigdomsydelser, som den seneste regering har indført. Det drejer sig om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen eller hjemsendelsesydelsen, eller hvad vi nu lige skal kalde den af modbydelige navne, og i stedet beskatter nogle af de rigeste i vores samfund for at øge ligheden. Okay, så det er altså den første, det er det her famøse kontanthjælpsloft og integrationsydelsen, som I vil af med som noget af det første. Ja. Også noget, som jeg mener, din formand, Pia Olsen Dyhr, har været rimelig klar i mailet om. Der håber jeg, du har lyttet med, Frederik Vad, fordi de her ultimative krav kan jo altså være farlige. Ja, det må man sige. Ja. Krav nummer to. Ja, det handler jo om hele det her klimaområde, som jeg også kan høre, at, at vi får snakket meget om i de her forhandlinger. Og for mig er det rigtig vigtigt, at vi får den her bindende klimalov, men at det især bliver landbruget og virksomhederne, der betaler prisen. Der skal stilles højere krav, og der skal være dyre sanktioner, når man ikke lever op til de krav, vi stiller omkring forurening og generelt rovdrift på vores klode. Det skal simpelthen være virksomheder og landbruget, det er deres tur til at betale prisen. Det skal ikke være os som befolkning, der skal betale for okay. For at redde kloden. Den kan jo blive svær med fagbevægelsen, Frederik Vad, vil jeg bare lige sige. Altså steder som Aalborg Portland og nogen, som jo er nogle af dem, der forurener en del, der skal du tilbage og tale med dit bagland, for den kan jo godt blive svær. Ja, det kan man sige. Det er også derfor, jeg synes, noget af det, der er mest ærgerligt i hele den her klimadiskussion, det er, at vi overhovedet ikke har diskuteret, hvad skal alle de mennesker lave, som bliver arbejdsløse, når vi stiller krav til industrien. Jeg vil gerne være med til at lave en grøn industri, men vi har jo slet ikke været konkrete omkring, hvad de mennesker så skal lave. Altså, de skal jo ikke have et arbejde om 10 år, de skal jo have et arbejde i morgen. Mm. Og der har vi jo en opgave i at finde ud af, hvad er det for noget? Hvad kan vi tilbyde? Kan vi bare tilbyde dem nogle lavbetalte servicejob her i hovedstaden? Der ved jeg, at man mangler tjenere og alt muligt andet på restauranterne. Eller kan vi faktisk tilbyde dem noget, som giver en reel løn? Ja, der tror jeg i hvert fald, at Claus Jensen fra Dansk Metal, han lytter meget nøje med hvor meget din støtteparti de kommer til at få igennem, Frederik Vad. Og den sidste skal vi lige have med. Ja, den sidste, det handler om vores sundhedssystem, fordi et eller andet steder i vores samfund, hvor der er allerstørst ulighed, det er, når det kommer til sundhed. Når man kigger på folks tænder, kan man ofte se, hvor mange penge de har. Så vi skal have afskaffet brugerbetaling i vores sundhedssystem. Det handler om, at psykologhjælp og tandpleje og den slags skal være gratis, sådan at det ikke afhænger af, hvor stor en pengepunkt man har, om man kan blive rask, hvis det er psyken, der knækker eller tanden, der flækker. Okay, den havde du øvet dig på. Den får du. Jeg skal lige samle mig igen. Den havde jeg ikke forventet. Okay, det lyder jo sympatisk, men det lyder også dyrt. Ja. Jamen for mig er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi får, som jeg også kan høre, er et af Socialdemokratiets eller DSU's indgangsvinkler til de her forhandlinger, at vi skal have et mere lige samfund. Og for mig er det vigtigt, at vi får nogle af dem, der tjener rigtig mange penge på noget andet end arbejde, til at betale. At vi får noget skat, mere progressiv skat på arv. Jeg vil også gerne indføre en formueskat for de allerrigeste. Altså det, man i gamle dage, jeg tør næsten ikke sige det, kaldte en millionærskat. Noget Socialdemokratiet ikke har helt held med tidligere. Og at vi sætter en skat på finansielle transaktioner også, sådan at folk, der tjener rigtig mange penge på at sælge aktier og andre uhåndgribelige ting, også bidrager til vores samfund, ligesom dem, der knokler hver dag på deres arbejde. Okay. Så for lige at opsummere, en afskaffelse af fattigdomsydelserne, en bindende klimalov med strengere krav til landbrug og virksomheder, og så skal der ikke være nogen brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Mm. Det er blandt andet psykologhjælp og tandpleje, I gerne lige vil præcis have hen over skatten. Sofie, vi smider dig ud igen, for vi har jo altså også en sidste, vi skal have med. Ja. Den måske mere bøvlede del af den parlamentariske grundlag. Sofie, afsted med dig. Frederik Vad, kongelig undersøger, formand for DSU. Yes. Du må jo godt råbe højt på August Rubin. August, kom hit. Hallo. Helt ude fra den yderste venstre klinge. Det er mig. Helt ude fra den yderste venstre fløj. Og nogen, der jo faktisk har relativt dårlig erfaring med at forhandle med Socialdemokratiet. Ja, ja, man kan sige, at det gik ikke så godt sidste gang, men jeg er sikker på, Frederik, at vi to nok skal finde ud af noget her i dag. Okay. August, jeg præsenterer dig lige en gang. Yes. Du er nemlig medlem af Folketingsvalgsgruppen i Socialistisk Ungdomsfront. Det, der går under navnet SUF. Ja. Og det er vigtigt at sige, at I er den politiske ungdomsorganisation, der samarbejder med Enhedslisten, men I er altså ikke Enhedslistens ungdomsorganisation. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Jeg kan sige, at jeg har brugt de sidste 4 uger på at lave ungdomsvalgkamp for Enhedslisten, så jeg vil sige, at samarbejdet er rimelig tæt. Så du føler godt, du kan sidde her i dag som repræsentant for Enhedslisten? Det føler jeg godt, jeg kan. Okay. I er jo altså også kaldt med til de her forhandlinger i dag med Frederik Vad som kongelig undersøger. Hvad er jeres 3 vigtigste krav? Jo, vores første vigtige krav, det er, og det er sikkert på, at du kan være enig i, Frederik, at vi får investeret i velfærden igen. Vi skal investere mere end de her demografiske træk, som man har haft indtil nu, der altså gør så, man vil tage penge alt efter mange mennesker, der kommer. Mm. Man kan sige, at man laver mad til flere mennesker, men man vil tage de penge, som der kommer, der er brug for velfærd. Der kommer flere børn og flere ældre mennesker i landet, som det sidder nu, og dem bliver der lige nu sat penge af til, at også kan komme ind under vores velfærdssystem. Det betyder til gengæld ikke, at vi får bedre velfærd. Det betyder ikke, at vi investerer i mere velfærd. Det synes jeg, vi skal bryde med, og det håber jeg, vi kan finde en løsning på. Okay. Hvad kunne det konkret være, når det gælder velfærd? Jo, helt konkret kunne man gå tilbage til, hvis man går tilbage til tronningtiden, så vil vi gerne have noget så simpelt som 2 bedre om ugen vores ældre steder, og så vil vi gerne have de her minimumsnormeringer. Altså, vi vil gerne have, at der er maks 6 børn per pædagog. Det er nogle små tekniske i børnehaverne og dagsinstitutionerne. Ja. Det er nogle af de små ting, og meget af det er jo i virkeligheden at gøre op igen efter 4 års blå politik. Men der er også mange andre løsninger, man kan komme. Det vigtige er, at vi får investeret i velfærden, vi altså gør, så Danmark kan være et foregangsland med velfærdsrettigheder. Og hvem skal betale for det? Jo, man kan jo sige, vi har de sidste 4 år set, hvad 13 milliarder penge bliver smidt afsted til skattelettelser. Man kan starte der, men ellers så er der jo tilbagerulling af skattelettelser. Ellers så kan man jo kigge kreativt på det. Jeg tror, at Socialdemokratiet har nogle gode idéer, som er beskatte aktier og beskatte transaktioner. Det er også nogle steder, man kan hente rigtig, rigtig mange penge ind. Mm. Okay. Og nummer 2, hvad er det af jeres forhandlings... det I går til forhandlinger på? Ja. Jo, det er, som Frederik rigtig nok forudså, det er klimaloven. Man kan sige, Enhedslisten har her inden valget fået samlet alle støttepartierne til en klimapagt. Vi vil selvfølgelig tage udgangspunkt i vores egen klimaplan, der opfylder Paris-aftalen, får de her 70% nedsættelse inden 2030, men altså ikke rammer socialt skævt. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vores klima... lov og vores klimapagt rammer dem, der udleder allermest, og det er altså lige nu dem, der producerer. Okay. Og den sidste? Den sidste, det er, at vi skal til at snakke om den her flygtninge- og integrationspolitik. Der kom Siret meget godt ind på det her paradigmeskifte. Der er nogle meget, meget simple små ting, man kan starte med. Det er sådan noget som at lukke de udrejselsescentre, vi har lige nu, eller i hvert fald gøre dem til det, de skulle have været udrejsescentre, ikke de inhumane institutioner, det desværre. Og hvad betyder det så, at man får skibet folk hurtigt ud af landet, eller hvordan skal et udrejsecenter så se ud? Et udrejsecenter skal ideelt set være et sted, hvor folk, der ikke skal være i Danmark mere, det er fordi de kan forhåbentlig komme sikkert hjem igen til deres eget land. Et sted, hvor de kan være, inden de bliver sendt hjem, hvor de kan have det godt, og hvor de kan være i en kort periode, inden det lykkedes. Lige nu så ser man jo folk være der i mange år, uden at kunne gå i skole og uden at kunne arbejde. Det fungerer jo ikke. Men det er jo egentlig ikke rigtig noget, som Frederik Vad alene har ansvar for. Det er jo også et spørgsmål om, at landene ikke vil tage imod deres egne statsborgere. Ja, der kan man jo sige, at der er et problem i, at vi i Danmark i nogle år har prøvet at sende folk tilbage til nogle lande, der ikke er stabile nok til, de kan være i dem endnu. Nogle lande, hvor de bliver forfulgt, eller nogle lande, hvor der simpelthen ikke, hvor de ikke er velkomne. Der kan man jo ikke sende folk hen. Man kan jo se, mange af de her mennesker, der bliver sendt tilbage til lande, der ikke gider at tage imod dem, forsvinder. Så det betyder i praksis, at I vil gerne slække på reglerne, sådan så at der er flere, der får ophold i Danmark? Ja, ideelt set så vil vi jo gerne se, at dem, der har brug for ophold, og dem, der har brug for asyl, kan få asyl. Og der skal vi da for det første til at følge nogle af de reglementer og de regler, FN er kommet med lidt bedre. Der kan man se, at specielt de sidste 4 år, at man måske har gået lidt løs på tråden med FN. Det fungerer, ikke? Derudover så skal vi jo se på de mennesker, der har været her lang nok tid, kan få lov til at være her, hvis de har et arbejde og en familie. Okay. Ved du hvad? Vi sender dig ud igen, August, fordi nu skal jeg som Martin Rossen, stabschef i Socialdemokratiet, altså lige drøfte det her med Frederik Vad, der jo er blevet kongelig undersøger for Socialdemokratiet. Og så skal vi lige finde ud af, det er jo nok ikke det hele, du kommer til at kunne få igennem. Nej. Er du indstillet på kompromiser? Jeg vil gerne finde nogle løsninger. Jeg synes, at vi som samfund står med nogle kæmpe store udfordringer lige nu. Men det var simpelthen ikke det, jeg spurgte om. Med indstillet på kompromiser? Ja. Det kommer an på, hvor det er. Som udgangspunkt, så vil vi jo ikke lave politik, der svigter vores vælgere, og som svigter de mennesker, vi har et ansvar over for. Men det hele skal jo fungere til sidst, kan man sige. Okay. August, tusind tak, fordi du var med indtil videre. Vi hiver dig ind igen, hvis der bliver brug for din parlamentariske støtte. Det håber jeg, der gør. Okay. Det er jo sådan, at vi i dag her på 55 minutter har inviteret Frederik Vad, der er DSU's formand, altså Socialdemokratiets ungdomsformand, ind for ligesom at prøve på at genskabe det rum, der lige nu er i gang over på Christiansborg, hvor Mette Frederiksen jo altså er udplejet som kongelig undersøger til at prøve at se, om hun kan få et flertal bag sig til at danne en socialdemokratisk regering. Og for at gøre det så tro mod virkeligheden som overhovedet muligt, så har vi selvfølgelig inviteret de partier med, som lige nu over på Christiansborg altså også sidder og forhandler. Mm. Frederik Vad, hvad synes du om de krav, der er kommet? Jeg synes jo, at det er sådan meget forudsigelige, forventelige krav, og det ser jo lige så svært ud, som jeg havde forestillet mig. Men altså, jeg synes også, der er forskel partierne imellem. Altså, jeg synes for eksempel at opleve Enhedslisten her er langt mere konstruktivt, end jeg havde troet. Altså, Enhedslisten er jo blevet det nye pragmatiske parti på venstrefløjen. Hvem havde troet det? Der er mange, der taler om, at mit parti har foretaget en højredrejning de sidste 20 år. Den største højredrejning i dansk politik, der er sket de sidste 30 år, det er jo foregået over hos Enhedslisten. Altså, nu sad der jo en her og lød nærmest som en pragmatisk radikal i sin tilgang til politik. Jeg holder fast ved min tanke om, at det er den økonomiske politik og fordelingspolitikken, der bliver det sværeste, og at jeg tror, at det radikale venstre kommer til at stå allerstejlest på det spørgsmål, der handler om udenlandsk arbejdskraft. Okay. Ved du hvad, det finder vi ud af om et øjeblik. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I disse dage sidder Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand og formentlig kommende statsminister i Danmark, og forhandler med de andre partier i Folketinget for at lande et regeringsgrundlag, som kan gøre alle glade, eller i hvert fald gøre partierne i rød blok glade, altså Radikale, SF og Enhedslisten, som formodes at skulle danne parlamentarisk grundlag for den kommende regering. Vi vil selvfølgelig gerne sende live fra forhandlingerne, men partierne holder kortene tæt til kroppen. Derfor har vi i stedet i dag inviteret ungdomspartierne for de fire partier, nemlig Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten, til at se, om de kan blive enige om en politisk aftale, der måske vil vise vejen i forhold til, hvordan Mette Frederiksen skal lande kompromiserne med sine forhandlingspartnere. Det ser ud til, at der nemt kan findes fælles fodslag om at gøre noget for klimaet, men til gengæld er der nogle knaster i forhold til finansiering af velfærdsforbedringer og kursen på udlændingeområdet. Frederik Vad, du er jo altså stadigvæk med her som kongelig undersøger fra Socialdemokratiet, og vi har haft de tre partier inde. Mm. Hvis du kan få dem med på en aftale, så vil det jo være nok til, at I kunne sætte jer på magten, i hvert fald nu. Mm. Du synes, der er god stemning i forhold til sådan noget som klima, det nævnte du også indledningsvis, og det var en af grundene til, at du ikke selv havde taget det med. Ja. Skal vi ikke lige tage en hurtig runde, og så kan vi se, om vi kan simpelthen få styr på klimaet, jo, og så kan vi komme videre til der, hvor der skal forhandles lidt hårdere. Vi får styr på klimaet. Vi har 12 år, siger FN, så vi kan jo starte nu. Ja, så I kan jo starte nu. Vi starter jo selvfølgelig stadigvæk med det næststørste parti efter Socialdemokratiet, og det er jo ja, over hos Radikal Venstre. Siget, hvad er det vigtigste, du skal have med hos Frederik nu så? Jamen det allervigtigste, det er, at vi er enige om målsætningen, altså 70% reduktion i 2030. Og så kan man sige, nogle forslag til vejen derhen, det kunne være at udtage landbrugsjord, de dårligste landbrugsjord, og omlægge til vild natur, i stedet for at vi foreslår at udtage en tredjedel af det nuværende landbrugsareal i Danmark til natur. Det vil også gøre det bedre, ikke kun for klimaet, men også for nærmiljøet og biodiversiteten i Danmark. Et andet forslag kunne være at beskatte flybrændstof, sådan så at man i langt højere grad motiverer flyselskaber til at flyve mere effektivt i forhold til, hvor langt de flyver på literen og sådan nogle ting. Og kan det så finansiere, altså det her med at indføre en skat på vores allesammens flyrejser, kan det finansiere det tab, der jo vil være ved, at man blandt andet stiller nogle højere krav til virksomheder og til landbruget? Det kan nok komme os et stykke af vejen, men det er ikke sikkert, at det kan få os helt i mål. Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver dyrt at kaste sig helhjertet ind i klimakampen, men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det. Vi kan faktisk også se, hvis vi lytter til for eksempel DTU-forskere, at det kan godt være, at det er dyrt på den korte bane at investere i klimaet. Men på den lange bane, så bliver det markant dyrere, hvis vi undlader at gøre noget nu. Så det kan godt være, at det bliver lidt dyrere at være dansker næste år, men det kunne blive endnu værre for den almindelige danskers penge på, hvis vi ventede 10 eller 20 år med at sætte ind. Sofie fra SFU, jeg kan se, at du sidder og nikker over hos ja. Er det også, går I simpelthen til Frederik med fælles krav? Jeg synes, det er, altså ja, jeg kan erklære mig meget enig i alt, hvad Side bringer på bordet her. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi, som Side også nævner, at vi får det her bindende mål på 70%, og den meget, meget også simple grund, at vi har lavet en Paris-aftale, og det er det, der skal til for, at vi kommer til at overholde den, og det er det, der skal til for, at og kan du smide noget mere finansiering på, end bare skat på flyrejser? Jamen, jeg synes for eksempel sagtens, vi kan lave nogle forskellige... Altså, nu har vi snakket om, sidst jeg var herinde, at vi også skal lade nogle af de rige betale noget af det, men jeg er også med på, at højere skatter til de rigeste danskere ikke kan finansiere alt, hvad jeg gerne vil have. Så jeg vil også gerne have for eksempel højere afgifter på benzin- og dieselbiler, og så hellere have, at vi sænker afgifterne lidt på elbiler. Okay, så det er jo en finansieringsmulighed. August, vi skal også have dig med fra SUF. Du hører de to andre her. Jeg forestiller mig, at der er rimelig bred enighed om, hvor vi skal hen. Jamen, der er rigtig bred enighed, og vi fik jo også trods alt lavet en klimapakke selv, inden valget var afgjort. Enhedslisten er jo som det eneste parti, som jeg ved, kommer med en fuldt finansieret klimaplan, som jeg synes, man skal tage udgangspunkt i. Den er så heldig, den ikke rammer socialt skævt, og vi prøver i hvert fald at lade være. Det betyder også, at sådan noget som afgifter på flybrændstof, det er vi meget enige i, men vi vil simpelthen prøve at lave det differentieret, alt efter hvor meget man flyver på et år, og hvilke skal man sige, pladser man har. Så folk, der bruger meget plads på fly, skal betale lidt mere, end dem, der måske tager en enkelt tur en gang imellem med familien. Altså folk, der bruger, det bliver jo simpelthen til at forklare, folk, der bruger meget, altså folk, der flyver meget. Så lad os sige, at folk, der tager en forretningsrejse til New York en gang hver anden måned, kommer til at betale flere afgifter, end en familie, der en gang imellem gerne vil på ferie. Okay. Frederik, take it from here. Ja. Altså, nu kan det jo hurtigt blive meget teknisk, og tiden er knap og sådan noget. Så det, jeg vil foreslå, det er, at vi bliver enige om et mål, og bliver enige om, hvordan det mål ligesom skal i det daglige politiske arbejde, hvordan der skal arbejdes med det mål. Fordi vi kan jo ikke sidde her og lave en decideret klimaaftale. Altså, det må blive den forhåbentlig kommende regerings... sådan dag-til-dag politiske arbejde. Hvis vi har nogle faste målsætninger, så skal vi nok få vi skal nok få forhandlet en masse til landbrug og en masse miljø og alt sådan noget. Men det er nok mærkeligt at lave nu som et grundlag for regeringens arbejde en total teknisk aftale. Det jeg vil foreslå med de 48 mandater, som vi har, og i forhold til det, der er blevet sagt her, det er, at vi bliver enige om, at vi har et forpligtende mål, der hedder 70% i 2030. Et bindende klimamål for den nye regering, men at vi i den klimalov, som vi vedtager, der ligesom skal sørge for, at vi når derhen, indbygger et socialt barometer, som betyder, at vi hvert eneste år, når vi forhandler nye initiativer for at nå de 70% målsætning, tager stilling til, om de initiativer, vi tager, vender den tunge ende nedad, eller om de rent faktisk også er med til at sørge for, at der bliver skabt sociale fremskridt og mere lighed i det her samfund. Så det konkrete forslag er en 70% målsætning med et indbygget socialt barometer, der sørger for, at det ikke igen er de fattigste, der skal betale hovedparten af den regning, der kommer. Jeg har en eller anden idé om, at i hvert fald herovre på den mere yderste venstrefløj, der bliver der nikket. Kan I hos de radikale venstre være med på det her med, at det ikke må have en social slagside? Er de danske fattige vigtigere end klimaet? Altså for mig så er det ikke et enten eller spørgsmål om enten at skabe bedre vilkår for kloden, eller at skabe bedre vilkår for mennesker med lavindkomster i Danmark. Jeg synes, det lyder helt fornuftigt, at man har en opfølgning på, hvordan man med sin klimapolitik rammer bestemte befolkningsgrupper. Jeg synes bare, det vigtige også er, at det ikke kun bliver en social evaluering, men hele tiden en løbende evaluering og en løbende opfølgning på, at vi ikke bare nøjes med at sige, at vi skal reducere 70% i 2030, men at vi hver eneste år kigger på, har vi gjort det godt nok i det forgangne år? Og hvis svaret er nej, hvordan sætter vi så endnu mere tempo på klimaet det kommende? Og hvis du står og skal vælge mellem, om I så kan lave et grønt initiativ, som rammer skævt, eller om I skal lade være med at lave et grønt initiativ, der rammer skævt. Hvad vælger du så? Så skal man lave det grønne initiativ, så skal man sørge for at kompensere på anden vis. Det kunne for eksempel være ved at hæve bundfradraget eller lidt skatten for dem, der har færrest penge mellem hænderne. Alright. Frederik, hvad? Er det, kan vi sætte kryds ved, eller tjek ved klimadelen? Ja, fordi jeg hører opbakningen til, at det sociale barometer skal indgå som en del af det, og det er det absolut vigtigste for mig i den her diskussion. Vigtigere end klimaet? Det er lige så vigtigt. Okay. Vi går videre til punkt nummer 2. Dette er Radio 24/7. Den store brede, som alle elsker, selv de borgerlige partier, nemlig velfærd. Altså, der er jo nærmest efterhånden ikke nogen, der er blevet valgt til Folketinget, måske på nær 4 mandater over i Liberal Alliance, der ikke vil have mere lækker velfærd. Mere er det hele til alle. Mere er det hele til alle, og hvem der skal betale, står tilbage. Og der er jeg jo enten sure gamle herovre i hjørnet, der er blevet med at spørge, hvor pengene skal komme fra. Hvis vi starter med det her med tidligere tilbagetrækning for nedslidte. August? Ja, altså vi skal sørge for, at alle mennesker arbejder nogenlunde lige lang tid. Det betyder selvfølgelig også, at hvis man kommer tidligere på arbejdsmarkedet, så skal man gå tidligere på pension. Man kan se, at de fleste, der tager en håndværkeuddannelse, havner i arbejdsmarkedet nok allerede som, lad os sige, 18-20-årige. Det betyder, at de starter på arbejdsmarkedet markant tidligere end folk, der måske tager en lang videregående uddannelse. Og derfor er det selvfølgelig også kun retfærdigt, at de kan komme tidligere på pension. Okay. Og Sofie? Ja, jeg synes, det er enormt vigtigt. Altså, nu kalder vi det værdig tilbagetrækning, og det synes jeg er meget oplagt, at selvfølgelig skal vi have det, at alle mennesker skal kunne trække sig tilbage på et tidspunkt, hvor det ikke er, fordi de ikke kan noget som helst mere. Gælder det også mig, som er uddannet statskundskaber? Ja, du skal også kunne trække dig tilbage, før du har det dårligt, og du skal også kunne have en god pension. Selvfølgelig skal du det. Det gælder alle mennesker. Jeg synes, det er super ærgerligt, hvis det her skal blive sådan en kamp mellem professioner. Det skal handle om, at alle på vores arbejdsmarked skal kunne trække sig tilbage, men jeg kan godt se, at det er en svær kamp. Det er jo rigtig dyrt. Og jeg indrømmer blankt, at jeg har ikke den gyldne løsning på, hvordan vi fikser det, men jeg synes klart, det er vigtigt, at vi arbejder med, hvordan vi sikrer, at ingen mennesker skal arbejde sig ihjel. Men finansieringen til det her, altså det vil jo koste rigtig, rigtig mange penge, fordi en ting er, at folk ikke længere smider penge i skattekassen, fordi at de ikke går på arbejde. En anden ting er, at de jo så ligesom også får jo ydelser, såsom folkepensionen osv. Altså har du nogen idéer til, hvordan det her det kan finansieres? Altså, det er jo mange milliarder, vi taler om. Ja, og nej, jeg kan ikke finde de mange milliarder lige på stående fod, men jeg synes for eksempel godt, at vi kan hæve... nogle af vores moderpartier sad jo i en regering for nogle år siden og lavede en selskabsskattelettelse, jeg synes er rigtig ærgerlig, fordi jeg synes faktisk, det er helt retfærdigt, at virksomhederne betaler noget mere til, at deres arbejdere også får et værdigt liv, når de er færdige med at arbejde for dem. Så jeg vil gerne hæve selskabsskatten. Siret fra Radikal Venstre. Kom på banen. Tidligere tilbagetrækning. Vigtig mærkesag for de radikale, eller hvordan? Altså, jeg synes, jeg har hørt rigtig mange sympatiske tanker om værdig tilbagetrækning, og det er jo enormt svært at være imod noget, der er værdigt. Men jeg synes, det, jeg mangler at se, det er altså et helt konkret forslag til, hvordan det her skal kunne lade sig gøre i virkeligheden. Mm. For indtil videre, så det, jeg har set, det er en skøn vision, og den mangler på en eller anden måde en vejviser til, hvordan vi så kommer derhen. Mm. Og det er enormt svært for mig at skulle genkende til noget, der, som du helt rigtigt siger, bliver rigtig, rigtig dyrt, og også har nogle ret store demografiske konsekvenser, fordi vi jo kan se, at der bliver flere og flere ældre. Vi lever generelt længere og længere. Hele tanken bag velfærdsforliget er jo, at i og med, at vi lever længere, så følges pensionsalderen med den vej op. Dermed ikke sagt, at man ikke kan have nogle undtagelser og nogle bølgeskulp, der gør, at vi skal prioritere anderledes for nogle mennesker. Jeg synes bare, det er enormt svært for mig at se, hvad det egentlig er, jeg skal kunne genkendende eller godkendende til her. Inden valget blev udskrevet, der var dit moderparti, der indgik de jo altså en aftale med de borgerlige partier om, hvordan man kunne lave sådan en senior førtidspension. Mm. Og i det mener jeg altså også, der var et løfte om, man ikke ville røre ved den her velfærdsaftale fra 2006, som jo er den her aftale, hvor man pensionsalderen stiger i takt med, at vi lever længere. Står du fast på det? Jeg står helt fast på, at det var en god aftale, der blev lavet før valget. Det, den gjorde, som var godt, det var, at den løste noget konkret her og nu. Dermed ikke sagt, at den har løst alle udfordringer, vi kommer til at se i fremtiden. Jeg tror ikke på, at man med en enkelt aftale kan løse alle de demografiske udfordringer, man har. Både når der bliver flere ældre, og når der bliver født færre børn. Den del taler vi jo ikke så meget om, men der bliver jo også i fremtiden, i hvert fald hvis vi ikke er åbne over for at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft, som et af de forslag, jeg har kastet på bordet i den her forhandlingsrunde, jamen så bliver der jo faktisk færre mennesker til at tjene pengene, og flere mennesker, der skal forsørges. Det synes jeg er et problem. Frederik, nu så du sad rystet på hovedet. Det er altså et lille taktisk fifær, der er super dumt, når man sidder og forhandler med nogen, jeg skal bringe ind til statsministeriet. Det beklager jeg. Du sad og rystede på hovedet. Prøv lige at se, om det ser ud som om, at du er nogenlunde klar til at lande en aftale med SF og Enhedslisten, og det er de radikale, som måske har gjort livet lidt bøvlet for jer ved at lave en aftale med de borgerlige, og ikke er klar til at bryde med velfærdsaftalen, som jo har finansieret mest af det velfærd, vi har haft de sidste mange år. Ja. Hvad gør du? Ja, men jeg beklager først over for Radikale Venstre. Jeg tror, jeg blev grebet af en indignation, så det skal man nogle gange passe på med. Men det beklager jeg meget. Men jeg vil sige bare lige et par ting, først og fremmest. Et, det her det er ikke kun en gammelmands dagsorden, det er også en ung dagsorden. Når jeg er ude og tale med 10. klasses elever og grundskoleelever, så taler de om, eller grundforløbselever, så taler de om, de er røvbange for, om de kan holde til et helt arbejdsliv. To, det her det bliver ikke så dyrt, som skræmmekampagnerne tilsiger. Fordi det, vi foreslår, det er jo at starte stille og roligt. Vi er økonomisk ansvarlige, vi har sagt 3 milliarder, der kan vi starte. Det betyder ikke, der kommer mere, men der kan vi starte. Og det kan finansiere, at mellem hver femte og hver ottende i en årgang, det er jo ikke alle danskere, vi taler om, men i en årgang, der går på pension, det svarer, det er cirka 40.000, der om året går på pension. Ud af dem skal mellem hver femte og hver ottende kun trække sig tilbage. Det svarer til de der 5.000 deromkring. Det, jeg bare siger, er, at langt færre vil gøre det, end skræmmekampagnerne tilsiger. Fordi hvis du har et godt job, og du har kræfter til at fortsætte, både mentalt og fysisk, så skal du altså virkelig være dum, hvis du siger, at du går fra en håndværkerløn på 30.000 til en folkepension på 5.000. Og det er en lav ydelse, så det bliver ikke så dyrt. Vi vil ikke se en horde af mennesker strømme mod pensionssystemet, fordi det vil kun være dem, der er allermest udkørt, der vil kunne gøre brug af det. Frederik, hvad? Nu skal du ned af ølkassen, og så skal du simpelthen have landet en aftale. Jeg har et forslag til det her, for jeg kan godt se, at det bliver svært. Du vil gerne have, altså August fra SFU vil gerne have mere. SUF. Det er rigtigt, der er forskel på ved og ud der. Sofie vil gerne have, at det skal gælde alle, og Sigrid vil have, at vi skal køre med det der seniorpensionsforslag, som de har foreslået. Så her kommer et forslag. Vi laver en ret til tidlig tilbagetrækning på de 3 år, som vi har foreslået. Til gengæld, så sørger vi for, at det ikke, altså, så laver vi en garanti for, at det ikke koster mere end de 3 milliarder kroner. Vi finansierer det ved at hæve pensionsalderen med et år for de mennesker, som har taget akademiske uddannelser. Altså vi lader dem med faglærte og ufaglærte komme først. Og så tager vi beløbsgrænsen på 35.000 og rykker den lidt ned til 30.000 om måneden. Det vil og hvad vil det betyde i praksis? Jamen nu har jeg ikke kunne udregne så meget, men det vil betyde konkret, det er at man vil kunne åbne lidt, mere op for udenlandsk arbejdskraft. I dag er det sådan, at du skal give dine ansatte 35.000, hvis du skal have dem til Danmark. Jeg er meget, meget nervøs for Radikals forslag om at få det helt ned på omkring 25.000, for jeg tror, det vil åbne op for social dumping. Men så lad os mødes halvvejs og så sige, at vi får det ned på de 30.000. Det vil jeg synes var passende. Nu skal jeg prøver lige at kigge rundt. I er meget sådan virkelig pokerface. Skabt til forhandlinger. Jeg har ingen anelse om, hvad I siger. August, den her model, kan du være med? Jeg tror ikke helt, jeg kan være med. Jeg synes, at det er vigtigt, når man ser på sådan noget som pensionsalder og velfærd, at man ser det som en fordeling af de værdier, vi har i samfundet. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi begynder at fordele mellem de værdier, som allerede er hos dem, der har brug for dem. Altså folk, der skal på pension, eller folk, der er på arbejde. Jeg synes i stedet for, at vi skal prøve at trække værdierne ind for folk, der måske har lidt mere. Det betyder også, at man kommer til at beskatte de rigeste allermest, og man kommer til at beskatte selskaberne allermest. Og så synes jeg, at vi skal være bedre til at åbne op for, for som jeg også sagde tidligere, ting som transaktionsskat og aktieskat, altså spekulationsskat, som er værdier, der kommer ud af tynd luft i virkeligheden. Den kan vi jo bruge på rigtige mennesker i stedet. Så hvis du får finansskatten, kan du så være med på det, Frederik? Hvad jeg skulle lige til at sige, hvis vi nu laver et system her, hvor vi siger, at det, der skal finansiere stop uddannelsesbesparelserne på 2%, som jo skal geninvesteres i uddannelse, og en pensionsaftale, det er, at vi så siger, at vi lukker en lille smule mere op for udenlandsk arbejdskraft, for så til gengæld at udskifte den højere pensionsalder for akademikere med en skat på finansielle transaktioner og en grøn topskat, som SF har været ude at foreslå. Er I så med? Altså, så har vi jo Sofie her fra SFU. Jeg synes godt nok, det er hårdt at skulle finansiere nogle menneskers værdige tilbagetrækning ved noget, der tendenserer til social dumping. Altså det vil i høj grad være de samme mennesker, det kommer til at gå ud over. Så kan det godt være, at de kan få værdig tilbagetrækning. Men deres lønniveau vil højst sandsynligt falde, fordi de pludselig vil være, eller altså fordi der vil komme nogle mennesker, der kan tage lidt mindre for det samme arbejde. Det synes jeg I kompromis, jeg er ikke, kom. Ja. i kompromisets navn, hvis jeg både får den grønne topskat og finansskatten, så tager vi den, men jeg synes godt nok, det er ærgerligt, og jeg vil meget nødig have den længere ned. Jeg synes også, det er ærgerligt, men... Og vi skal også have det radikale venstre med. Jeg synes, det er interessant, at jeg er så bekymret for social dumping i forhold til udenlandsk arbejdskraft. I dag så ligger den gennemsnitlige årsindkomst, man skal have for at måtte arbejde i Danmark, den ligger væsentligt højere end gennemsnitsdanskerens indkomst. I står vel ikke og fortæller mig, at gennemsnitsdanskeren bedriver social dumping, eller hvordan? Men hvis du noget, får, der ikke stemmer, hvis du får den her beløbsgrænse på 30.000, kan du så være med? Nej, jeg kan simpelthen ikke være med, og det, jeg ikke kan være med på, det handler om at sige, jeg kan jo ikke sige ja til noget, som jeg for det første ikke rigtig ved, hvad er. Og på den ene side, så udsteder Frederik Vad en garanti om, at det maks kunne koste 3 milliarder om året. Men det, jeg gerne vil have, det er et system, der er fair, hvor der er klare regler og klare vilkår for alle. Og det har vi jo ikke, hvis vi siger, der er en eller anden udefinerbar gruppe, som må gå tidligere på pension. De må maks bruge op til det her beløb. Betyder det så, at hvis man tilfældigvis bliver nedslidt om efteråret, så er årets pulje brugt, eller hvordan? Nej. Og så vil jeg gerne understrege, jeg synes også, det er problematisk, at vi i den her debat, vi snakker meget om yderpunkterne, vi snakker om de ufaglærte, dem uden uddannelse, og vi snakker om akademik i den anden ende. Men der er også en hel masse mennesker, faktisk langt de fleste, der befinder sig i en midtergruppe. Det kunne være dem, der har professionsuddannelser. For eksempel socialrådgiverne. Socialrådgiverne er en af de grupper, som i allerhøjst grad bliver psykisk nedslidt. Det er selvfølgelig noget andet, end at være fysisk nedslidt med sin krop. Men der er altså rigtig, rigtig mange helt almindelige danskere, som arbejder under nogle vilkår, som er enormt hårde. Og den gruppe, føler jeg, er helt overset her. Men som siger, med det, der ligger på bordet, så er der jo skitseret nogle rammer, men det indhold, der skal fyldes i rammerne, mangler jeg stadigvæk at se. Hvad skal du så have? De andre er med på den. Hvad skal du have? Jamen, jeg skal jo have noget, jeg kan forholde mig konkret til. Ja. Jeg kan vi ikke laver sige en ja til teknisk model med arbejdsmarkedets parter, hvor man skal have været mellem 40 og 45 år på arbejdsmarkedet, så man ret til en folkepensionsgrundydelse 3 år før folkepensionsalderen. Det er det principielle papir, der ligger, og der er 3 milliarder til at gøre det. Der bliver simpelthen rystet på hovedet. Au. Men jeg har det sådan lidt, det her det er et kardinalpunkt. Altså, hver femte 3F'er er ikke på arbejdsmarkedet, når de fylder 60. Enten er de døde, eller også er de for syge til at arbejde. Og vi kan se, hvordan den aftale, som du har været med til at lave, Sigrid, den siger, at man kan kun, hvis man kun kan arbejde 2 dage om ugen, kan man gå fra. Det vil sige, at slagterierne er udelukket, byggerierne er udelukket, fordi du har ikke så lav en arbejdskapacitet der. Så jeg vil bare sige, og nu siger de noget, vi kan godt forhandle udlænding her, det synes jeg, vi skal gøre nu og gå roligt videre. Men hvis ikke Socialdemokratiet får noget på det pensionsspørgsmål, i en situation, hvor vi har givet os på beløbsgrænse og 70% målsætning, så må vi udskrive valg. Ja. Fordi danskerne kan simpelthen ikke leve med, at vi har givet et løfte til dem om, at vi vil sikre værdighed til tilbagetrækning, og så skal det radikale venstre igen komme og forhindre det i at ske. Det kan vi ikke leve med. Jeg tror, der er nogle sår fra 2011-valget her, der blusser op. Siger ganske kort, for vi skal nå udlænding. Ja, det er ikke det sorte tårn, det er sådan lidt det sorte studie, det her, ikke? Men jeg synes, der er en kæmpe, kæmpe udfordring, som netop handler om det, du går ind på, Frederik, nemlig hvad danskerne forventer af jer. I har altså virkelig lovet guld og grønne skove. Der er mange, mange flere danskere, end hvad man kan finansiere for 3 milliarder, Pellek, som går og tror, at jeres pensionsforslag vedrører lige præcis dem. I har stukket nogle mennesker blå i øjnene, og det er altså jeres opgave at levere på det. Det er ikke min opgave at holde hånden under dit parti. Nej, vi har fremlagt nøjagtigt det, vi gør, og vi har ikke gjort det tilpas. Vi har nemlig gjort det på en måde, så folk ikke kan forvente at kunne komme på. Og de undersøgelser, du henviser til, de er meget omdiskuteret. Så men den rådgiver, jeg er i det her spil, så skal man ikke få malet nogen så langt op i hjørnet, at man ikke kan nå til enighed. Derfor så sender vi lige den der... Vi sparker den lige til hjørnet lidt, og så bliver vi nødt til lige at nå udlænding, for vi har altså kun 4 minutter tilbage. Frederik Vad, vi når ikke en runde, så du skal fortælle, hvad du gerne vil have, og så må vi se, om de kan være med. Og så vil jeg opfordre folk til ikke at fortælle, hvad de mener om de konkrete forslag, men I kender jeres positioner, I kender min, og så forholder jeg til det konkrete forslag, jeg har lavet. Det, jeg konkret foreslår, det er følgende. Det er, at den del af paradigmeskiftet, der vedrører midlertidigt ophold og familiesammenføring, står ved magt. Til gengæld så nedsætter vi en ydelseskommission, men indtil den er færdig, så sørger vi for at suspendere de lave ydelser. Det kan man gøre på flere måder. Man kan fordoble folks boligstøtte, eller man kan fordoble deres integrationsydelse. Man gør det på mange måder. Vi kompenserer i hvert fald for, at børn de lever i fattigdom. Det skal vi på en eller anden måde have fejret af bordet. Midlet kan vi diskutere. Så undersøger vi, om vi kan finde et billigere sted at opretholde eller lave det der Lindholm-center. Det skal vi have undersøgt. Jeg har ikke noget bud på det. Sjælsmark, vi bevarer centret Sjælsmark, men vi nedlægger de bygninger, der er, og bygger hytter i stedet for til familierne på Sjælsmark. Og så laver vi en indfasning af kvoteflygtninge over 4 år, sådan så vi det første år tager 150, det næste år tager 250, 350 og så op på 500. Og familiesamføringerne? Familiesamføring, det står vi magt. Au, au, au. August? Ja, det kan vi ikke gå med til. Det er ikke ambitiøst nok. Vi har et ansvar både globalt set, men også for de mennesker, der allerede er her i landet. Og de mennesker, der allerede er her i landet, er blevet behandlet dårligt i alt for lang tid. Og det ændrer det her ikke ved. Men det, ikke... August, de får jo et ordentligt og værdigt sted at bo. De får nogle hytter at bo i. Det er ikke et ordentligt og værdigt sted at bo. Og det er ikke et sted, de skal bo permanent. Det som meningen med Sjælsmark var i sin tid, var, at folk skulle kunne bo der, inden de blev sendt tilbage igen. Lige nu så bor folk der altså permanent, og det dur jo ikke. Mm. All right, vi skal videre. Sofie? Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg langt fra synes, det her er godt nok, og det ved Frederik udmærket også godt, men jeg vil også være ærlig og sige, at jeg tror, det her er en meget bedre aftale, end vi får forhandlet frem til ude i den virkelige verden. Jeg tror, det her er meget bedre bud, end hvad en SV-regering vil ende med, og det er min største frygt i de her forhandlinger, det er, at vi taber det her fantastiske røde flertal på gulvet. Jeg synes ikke, det er godt nok, men jeg tror på mange måder, at det er... At det bedste er 2 ikke særlig gode scenarier. Mm. Godt. Radikal Venstre? Altså, jeg er skeptisk. Jeg tror, jeg savner argumentationen, og der er det jo også mega unfair, når Frederik han har fået få minutter til at forhandle udlændinge. Men man fastholder... Men jeg savner i høj grad argumentation, især for, hvorfor Danmark ikke kan tage imod kvoteflygtninge fra i morgen af. Mm. Altså, hvad er det, der holder Socialdemokratiet tilbage i forhold til at leve op til Danmarks internationale forpligtelser og tage imod nogle af verdens allermest udsatte mennesker, nemlig FN's kvoteflygtninge? Mm. Jamen, men nu har vi bare ikke så meget tid, men jeg vil bare sige, altså, jeg synes... Hvis du får kvoteflygtning fra i morgen, kan vi så ikke finde en aftale? Kommunerne er jo klar. Altså, hvis vi kan... Altså, problemet er jo, at jeg kan forstå, det er Enhedslisten, der stejler her. Og det, jeg siger, det er, jeg fastholder familiesammenføringsdelen og den del, der handler om tilknytning. Så siger jeg, at jeg er klar til at give mig på ydelser, jeg er klar til at give mig på kvoteflygtningen og på Sjælsmark. Lindholm, jeg ved simpelthen ikke, om der findes bedre løsning derude. Det er kriminelle udlændinge, så jeg ved ikke, hvor vi kan placere dem hen. Det må vi jo undersøge. Hvorfor er det, du ikke kan være med til det? Altså, kan du få det bedre ved et folketingsvalg, hvor de blå kan genindføre et regime? August, du har 20 sekunder til at træffe beslutning om, om der skal udskrives valg. Om der skal udskrives valg? Altså, hvis at valget bliver udskrevet på baggrund af, at vi for det første har en forskellig retspraksis ud fra, hvorvidt folk er født i Danmark eller født et andet sted, eller har forældre, der er født et andet sted, og vi har mennesker, som vi holder i fattigdom, fordi de kommer et andet sted fra, og hvorvidt vi nægter eller ikke har lyst til at hjælpe vil mennesker. Vil du stemme imod? Du har 13 mandater. Hvad har du, 13 mandater? Og vi bliver nødt til at finde... Det kan jo ikke være Enhedslistens politik, vi vedtager. Nej, men vi har et ansvar over for alle de mennesker, der bor i landet, og det er altså også jo, mennesker, men det er jo politik, kommer. Du diskuterer nu. Nu skal vi finde en aftale på det her. Jamen, du kan ikke overbevise mig om, at din politik er... Vi kan ikke løfte ansvar for de mennesker, der lever her i landet, ved at stemme for det her forslag. Så taber vi det ansvar på jorden, og vi taber de mennesker på jorden, og det kan vi ikke gå med til. Med højere ydelser taber du de mennesker på jorden med højere ydelser? Vi taber de mennesker, hvor man ændrer retspraksis, fordi de kommer et andet sted fra, eller forældre, der kommer et andet sted fra. Og nu slukker jeg simpelthen for jeres mikrofoner, fordi der er kun 20 sekunder tilbage. Jeg havde faktisk troet, at vi ville nå i mål, og at I ville kunne blive enige om noget, der skulle minde om en politisk aftale. Det her er måske et meget godt billede af, hvordan det faktisk ser ud inde på Christiansborg i de her dage. Jeg kan ikke udelukke, at vi prøver at fortsætte igen en anden dag og se, om I ikke kan blive enige. Tusind tak, fordi I kom herind. DSU, Radikal Venstres Ungdom, SUF og SFU.